रुख बदलते हुए मौसम से है फितरत उसकी कुछ दिनों के लिए मैं भी था जरूरत उसकी रुख बदलते हुए मौसम से है फितरत उसकी रुख बदलते हुए मौसम से है फितरत उसकी कुछ दिनों के लिए मैं भी था जरूरत उसकी रुख बदलते हुए मौसम से है फितरत उसकी